kérdésnek, ez orvosi kérdés, meg pszichológiai kérdés. Az emberek, akik ezzel foglalkoznak, én véletlenül ismerem a miniszterelnököt. Né, ezt az orvost, aki a drogosokat gyógyítja, és itt üldözték egy ideig, aztán kiderült, hogy teljesen ártatlan a nyírőkórházból. Funk. Ez az, igen. Csak egy hozzávetésem, én is ismerek egy pár dokit, aki foglalkozik drogosokkal. Mindenki azt mondja, hogy ez egy olyan dolog, hogy erre rá lehet szokni, és nem lehet abba hagyni, tehát nem hisznek abba, hogy egyet bedobok, és aztán utána két hónapig kibírom. Nem tudom, hogy hagyszorítsam, Misi bácsi vagy. De hajjaj, Misi, sem bácsi, nincs bácsi. Okay. Látnád Misit, öregem, te sem mondanád, téged bácsiznánk szerintem, ha te is itt lennél. Oké. Szóval, Misi, azért gondolom, te is hallottál, mert ez így ahogy elővezetted, azért eléggé, nem akarok erőszavakat használni, de minden esetre nem hozzájöttő módon, mert ugye... Hát nem értek hozzá, megmondtam. Azt a pingpongdokit is megkérdezed, azért ez a hozzászokás dolog azért eléggé, szóval nem eléggé differenciált. Tehát azért drogokból is ugye van egy pár fajta. Szerintem nem tudnám... Szerintem arra akarsz kiukadni, hogy könnyű drog és kemény drog, ugye? Tehát próbálok figyelni. Aha, hát így nagyjából, igen. Jó, igen. Tehát ezt a könnyű és a nehezet, az így eléggé nincsen lerendezve. Szerintem maradjunk annál, hogy addiktív és nem addiktív. Hoppá! Ez tudományos. A dokit majd meg fogom kérdezni, hogy mi erről a véleménye, és kösz a kérdést. Hello. Kezeljük. Igen, de mondjuk az egy jó pohár bor, az nyújt olyat. Tehát mondjuk, hogyha az ember késői szüretelésű házlevelőt mondjuk így megkóstol. Ő magában a bor, tehát azt nem nagyon lehet egyedül iszogatni. A borász, amikor készíti, tehát amikor kóstolgatja, akkor igen, de egyébként társaságban kell inni bort. Pontosan, és nézni kell a másikat, meg együtt kell lenni, beszélgetni kell. És azt nem mondjuk ilyen két hónapoként, mert az nagyon ritka. És ez honnan jött ez a bor kedvelés? Én mondom, én 18 éves koromtól szerettem ezt a tolcsfai szentvérű házlevelűt. Aztán nagyon megszerettük a barátainkkal a Rajnai Rieslinget, az is igen, egy kellemes száraz bor volt, és hát innen. Tehát így sima hobbinak indult. Igen, és aztán, igen. Ha nem is szakértői szinten, de hát addiktív lett végül is. Hát igen, hát mondjuk így. Hát ne szégyeljük, én is addiktív vagyok a borra. Nem? Tokaj hegyalján, hogyha az ember nem issza a bort meg, és nem tudja meginni a bort, hát akkor nem da való. És az, hogy Tokajnak ugye más termékei is vannak, az Tokaj hegyalján, az ismert? Tehát, hogy például mondjuk a Paramountnak, meg a Universalnak, vagy a Metro Goldwyn Mayernek két alapítója az egymástól két, tudom, 5 kilométerre levő faluból vándorolt ki annak idején? De ezt utána... tudják. Nagyon sok híres ember élt ott a történelemben, és nagyon sokan sajnos elszármaztak, ugye, mert hát az üldözés volt, meg szegény rész is volt, és azért a régi szorgalmas zsidó családok, hiszen Mádon is volt mindenfelé, azért a tehetséges gyereket igyekeztek kiküldeni a nagyvilágba. Érdekes ez a hegyalja dolog azért, így furcsa hely az, nem? Ott van valami, tehát hogy azért a Rákóczi szabadságharc is onnan indult, mindig van valamilyen. Tehát valami hát különlegesebb történik egy picivel. A Glac Ferenc, az akadémia volt elnöke, tudja nagyon érzékletesen elmondani, hogy a bor és a történelem összefüggései, hogy néznek ki. Igen, hát ő maga is szőlőtermesztő és borász is, és méghozzá ért is hozzá. Tehát jó bort csinál. A kettő összefügg, mert a kombina. Régi mondás szerint a magyaroknak nem szabad bort adni, mert akkor rebelisek lesznek, hanem inkább igyanak sört, tesz elnézést a sörgyáraktól, mert az szépen elaltatja az indulataikat. De ez a vidék, ez mindig olyan volt, ez a Tokaj-hegyalja Zemplén, ahol mondjuk nagyon szabadon gondolkoztak, nagyon eretneken gondolkoztak, nagyon sokszor, nagyon jó iskolák voltak, és valószínűleg a hegyalja, klímája, az ottani ásványok, borok, nem most már nem fog annyit mesélni, a vizek együtt, azok hozzájárultak ahhoz, hogy hát egy ilyen rebel is, de nagyon szabadságszerető része az országnak. Jó. A szerkesztőnk nem merte megkérdezni. Miért, azért miért hívott ki? Azért hívott ki. Mi történt? Kérdezzem meg Misitől, hogy tudja-e, hogy ez talán még nem politika, hogy tudná esetleg tipizálni a hallgató gyerekeknek a képviselőket, tehát hogy milyen típusúak vannak, hogy kinek még a izé. De szerintem nem olyan nagyon jó kérdés ez, nem? Hát nem tudjuk, én nem ismerek képviselőket sokat. Én se ismerek sokat. Hát de most ez a nagy baj egyébként, mert lehet, hogy ez a jó. Én se ismerek sokat. A politikában, hogy mit tudom én azon az öt emberen kívül, ez nekem a humorista barátaim mondják, akik különböző ilyen humoros műsorokba lépnek fel. Öt emberen kívül nem tudják, hogy kiről van szó általában az emberek, mert nem szerepelnek, vagy nem olyan markánsak, tehát nem sokat lehet mondani. Van a szorgalmas típus, aki mindig bennül, van, aki soha nem szól hozzá, van, aki állandóan mindenhez hozzászól, van a törtető, hát ilyen. De azért van egy ilyen, hogy jaj, ez már megint, szóval nem? Tehát ez a... Volt ilyen a parlamentben, nem? Hogy most minek húzzuk az időt ezzel a baromsággal, nem? Tehát így... Volt, az nagyon sokszor volt. Értelmesebb embernek azért, hogy ez fölmerült, hogy... Most a következő van, ugye volt olyan, aki rendkívül sokszor felszólalt napirend után például, és aztán rájöttem, hogy ez egy történelmi folyamat. Benne van az országgyűlési naplóban, a jegyzőkönyvben, és majd 50 év múlva a történészek ezt el tudják olvasni. Volt ennek pozitív oldala, mert a Mécs Imre a szisztematikusan mindig 56-ról, a megtorlásról, és így tovább szólt fel, és ezt nagyon szépen felépítette. Hát az is történelem. De az mának szóló történelem. Mának szóló történelem? Hát, igen, igen, amiket elmondott, persze. Hát. Uh-huh. Ja, vegyünk egy példát a forradalomból. Nem csak, hanem hogy... Hát nem csak ezt, hanem hogy milyen emberek voltak, hogyan viselkedtek, olyan neveket tudott, amit nagyon kevesen tudnak még a történészek. Szóval az tényleg az egy napirend után, tehát egy munkaidő után nem volt annyira népszerű ez a szokása. Ne, a napirend után itt nem kell meghallgatni. Igen. Ott az elnök ül, a jegyző ül. Meg a Mécs Imre áll. És most miatt amilyen hárman, akik érdeklődnek. Aha. Hát a hobbi szoba a munkahelyen. Mi is néha tovább maradunk. Mi szoktunk például focit játszani PlayStation-en. Igen? Igen, bemaradunk elég sokáig olyankor. De szoktunk focizni is, tehát a testkultúrának is áldozunk. Rendesen, és hol itt a Mompark mellett van egy ilyen pálya. Jó, nagyon jó műfüves pálya van. Hol? Hát ott van a Mompark, meg a Novotel. Igen? És a kettő között van egy ilyen gödör. És a gödörben van két nagyon-nagyon jó műfűves pálya, és azért jó, aha, mert hogy esténként ugye lehet világítással játszani, és akkor az ember ugye... Úgy érzi, mintha tudna focizni. Külföldre megy, bevásárolja mondjuk a Juventus mezt, a Real Madrid mezt, és akkor úgy megy ki, mintha ő lenne az Alessandro Del Piero. Igen. És akkor hát ugye és utána ég a villany, utána kap három kötényt oda-vissza, és akkor utána egy kicsit visszavesz. De jó, hogy... de ez egy jó szórakozás, meg hát... egészséges. Igen, a sport legyen a szenvedélyünk. Legyen és uraim, Kupa Mihály, azaz Misi volt a vendégünk ma este. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Jó, én köszönöm, kívánom. És mindenkinek jó éjszakát, de hallgassák ezt a rádiót. Jó, és egyet még hadd kérjünk meg így nagyon üresbe, mert hát gyűjtjük, na, szóval gyűjtjük. Igen. Esetleg azt, hogy ez itt a hitremény zsűlölet. Azt elmondaná-e? Én ilyet nem mondok. A műsor címünket. Na, így kérjem meg az akkor ember. Akkor az Estefem 98 pont. Azt nem tudom kimondani, meg sem tudtam jegyen számokat, bajom volt mindig. Végülis pénzügyminiszterként azért tettem. Jó, azért kezdetnek az a 43%-os adókulcs, ez egy kicsit erős az volt. Az erős volt, igen. Nehezen vettem a gyomor. Persze, de most már megy lefelé. De tényleg nem az lenne jobb egyébként, hogy így az adót így általányra így levinni? Ez egy örök kérdés. Igazságtalan az a gazdagoknak nagyon előnyös. Jó, mindegy, hagyjuk. Itt kell lenni szociális érzékenységnek is az adórendszerbe egy kicsit, mert különben, hogy is hová vezet ez? Igen, de jól emlékszem egyébként, hogy egyszer hallottam öntől, Misi, hogy így vannak kiskapuk is, és hát, hogy aki megtalálja kiskapukat, az nyert. Hát rengeteg adószakértő, adótanácsadó van, hozzájuk kell fordulni. Külön iparág. De ez minden országban egy verseny, hoznak egy új szabályt,

sexual world, we are ready to show you some blowing. A robbing and stomping is a lot of fun for brothers who are blowing a horn. So settle down and listen, cause you don't know what you're missing, and we're ready to give you a showing. A moving and grooving has just begun for brothers who are blowing a horn. We got a little message that you're gonna enjoy, ain't a sense of dodging the fight. So settle in your easy chair, and if you ever had it, can't forget it, it's time to relax. You might as well admit it, we're the best that ever did it, but in case you ain't too sure of knowing, we're gonna let you listen to us one by one for brothers who are blowing our horn. I'm talking about you. It's very nice to know that you have really taken time to listen to me blow. Cause as sure as I'm born, I'm blowing my horns. Me baby, I'm blowing, zooting it up. And I hope you dig the sounds I'm making more than any other. Now I must go, for it's time for you to listen to my other brother. I think the chick's talking about me, so I better go and see. I mean that she knows I'm funny, very best to picture that the reason I've been blowing so snappily. I don't know what you got, but it thrills me, and I hope you have a lot, cause it puts me in clone. So baby, if you would like to dig my other brother, you're gonna have to turn the record over. Hey, hey, hey, who you talking about? Say, who you talking about? Did I hear you say, don't you wish your other brother? Cause in case I heard you talking about three, that's me, please don't leave you. How do you, how are you, nothing's new. How's everything with you? What do you say, I leave this jingle, it's up to my brother. Did dig my Long Island sound? You got me in a mood that's so romantic. If you notice, you can dig the silly old act, because I'm acting so distracted when I dig you. Pretty baby, you will never know how much I really dig you. You got me so excited that I could blow in my horn. But the music came around, really put me down. We're glad in fact to know that you enjoy it, and we wish we had the time to give you more. Thank you for the compliment. You told us we were better just as though we didn't know it. We hit the wheel and best, we're over all the rest. And the modern school was very cool. Play the fool. The honkers and the squeakers might be stealing the show, but we're gonna go for them, so I'll be blown. Hi-ho, lack-a-day, boy, it's a natural fact. I ain't no kin, but I would like to get in the act. Well, get out of here, get out of here, get out of here now. Fellas, we appreciate it making you mad, but we must ask you to apologize, because after all, it's in our band. I don't forget you. It's really a pleasure, and I hope I don't look silly to you. I'm hoping the story that I told will not upset you. Sorry, no, in conclusion, we are hoping that you weren't for it. So just before we go, we do want you to know, we're glad you let me show you how it is. We won't be trying to match you. We don't want to back up on our own. She ain't there. say you just can't find the place that you belong. Nothing goes right for you when love goes wrong. Erre a műsorra gondolsz? Hát csak erre. Jó, jó Istennek. Már úgy féltünk, hogy a rádióra. Hát figyelj, volt már egy-két vitánk a szerkesztőkkel. Köszönöm szépen. Hát, édes Istenem is, hogy ezt még a hallgatottsági adatok is alátámasztják. Szörnyű egybeesés. Micsoda konstelláció. Én örültem a borászoknak. Igen. Ez egy új szegmens a hallgatótábornak, nem? És így elmeséli a Misi, tudod, megy haza. Egymás után jára. Két borász. A tokai kevétteremben, és azt mondja, gyerekek, az estet. Lennétek kérdés, most talán már meg pozícióba, de esetleg nem lehetne, hogy itt ti elég megizontennátok, ahol talán egyik rámártok a kérdésszalózatokat. Halló? Halló? Szevasztok! Szevasztok! Na, én már tudom a felnőtt ember módjára. Ez egy kis... Szerinted jól vagyunk a magyar éterben? Szerintem ez nekem nagyon tetszett egyébként, hogy egy ilyen komoly helyzetben váltatok. Csak mondom, hogy nem ennek a műsornak a keretében tettem volna be, de szívetek jön, amivel a tiétek a műsor. Jövő héten valami csöcsös bula lesz, jó? A sok kis hallgató, tudjátok. Biztos nagyon csalódott volt egy ilyen komoly ember. Engem az érdekel, hogy ilyen mezitlábas sportív, mint ti, milyen módon tesznek szert egy ilyen Következő van, elkezdődött a hitremény zsűletben egy új korszak kezdődött, az úgynevezett edukációs fázis. Kicsit félek. Tehát eddig volt a... Ne ijedj meg nagyon. Csalódni fogok? Nagyon. Hadd mondjam végig. Ne féljél, cukrász. Ne beszéljünk egyszer. Mondjad már, Tomi. Babikám. Tomi, mondjad már. Na, tehát először volt egy a... Tudod, mire gondol, arra a számra Fejér megyéből? Igen. Kurva szállat baszódj meg, arra gondolsz? Egy. Neked ez egy. Ne, én csak idéztem. Mit? Az idézőjelet nem hallottátok. Ezt. Mondanám. A Fejér megyei jó fiúkat. Ne beszéljünk egyszerre? Akkor beszélj már. Jó. Tehát ezzel kezdődött. Most már így hozunk nektek, hogy mondjam, tehát értelmes embereket, hogy így tanuljatok. És a végén, ti, nem tudom, pár százezren. Okos emberek lesztek, érted? A karácsony előtti műsorunk sztár vendége Pataki Attila fejszámoló művész lesz. Sőt, Sára. Sára milyen csinos. Szerelmem büszke vára. Javasolnám. Ne haragudj. Élő műsor, a varázsa, le kell, hogy tegyük a telefont. Persze, éppen én is le akartam tenni. Oké, hello. Cukrász, egyébként Misi bácsival a Termál Hotel Grand nightclubjában jöttünk össze. Ott haverkodtunk össze. Így van. Igen, de természetesen ez is. Mind a ketten bort szolgáltunk föl. Igen, boros fiúk voltunk. Haló. Borpincérek. Haló. Haló. Haló. Jó estét, szervusz. Jó estét mindenkinek. Tomi, lenne nagy kérdésem. Igen. Nagyon zavarsz téged, hogyha Tamásnak hívnak? Hogyha Tamásnak hívnak, Tomi, az neked zavarja téged? Nem. Nem, na figyelj, akkor lenne frankó barter üzletem, na mi szólsz? Porszívóról van a szó? Miért? Tehát azt mondd meg nekem, hogy miért a Tomival akarsz te barterezni mindenképpen? Figyelj, hogy van az, hogy figyelj, barterezni nekem ez rossz üzlet. Én érzem, hogy ez rossz üzlet lesz nekem. Hát nem biztos, figyelj. Hozzatok össze egy win-win gyerekek, hallgatom titeket. Nem. Kaptam egy CD-t így, tehát Tamásnak sok szeretettel, három aláírással, csak nekem ez nem kell. Kaptál egy mit? CD-t. Három aláírással. Aha, dedikálva van Frankon. Ki? Ági, Viki és Andi, Fresh. A Fresh-től, igen. Na. És te Tamás vagy? Én Tamás vagyok, igen. Drusszák vagytok. Tehát van egy Tamásnak dedikált Fresh CD-d. Így van, igen? Tamásnak sok szeretettel, Rági, Viki, Andi, ezt én kaptam. Igen, mit kérsz? Mi lenne a barter? Tehát az értéket én látom, felbecsültem, akkor sefteljünk. Tehát most akkor én mondjak, hogy mi kéne. Hát barterről beszéltél, nem? Hát tehát nyilván nem pénzt kérsz. Így van, vagy egy freestyle-t, vagy egy móbit. Móbit, egy jó, táncolható móbit. De ugyanezzel a szöveggel, hogy Tamásnak sok szeretettel móbi? Nem, nekem jó van nélkül is. Tehát ha lejátszunk egy ilyen számot mondjuk, akkor behozod ezt? Nem. De azt egy ilyen CD. De azt meg kell vennem. Ja, hogy cserekereskedelem legyen, de van benne pénzelem, hát, érted? A Tominak delláznia kell, ja, a mobiért, mert már nem értem, szereti. Hogy egy dedikált Fresh, egy rendes CD-ért. Hát kb. Aha. Na figyelj, elmondok neked valamit. Mi a neved? Tamás. Hát Tamás, mi lenne a neve? Csak azt hittem, hogy ilyen művész. Jó, beugratos. Na, tehát? Egy másik igaz történet a Fresh-el, az, hogy Békés Csabán csináltunk egy koncertet a Nemzetközi Porszívó Ügynök Fesztiválon. Kézzed el, és van egy kollégánk, aki nagyon-nagyon szereti az embereket, és ezt nagyon-nagyon hevesen tudja az emberek tudomására hozni, különösen olyan állapotban... Ha jól van, érted, mire gondolok, öregem. Na, és ilyenkor a fejére köt mindenképpen valamit, de nagyon édes. És egy nyakkendő. A Fresh-t is felléptettük a Porszívó Ügynök Fesztiválon, Békéscsabán, képzeld el. Az Elektroházban volt, Zsibri Tapál, te vagy az ász. Na, igen, és? Elektroház, te vagy a sztár. És ott Gábor kollégánk dedikált, márkázott nemzetközi porszívóügynök fesztivál pólókat a Fresh tagjainak, akik azt viselték a színpadon. Aláírta nekik a saját pólóját. Következő volt a szöveg. És most tegyétek össze a kezeteket, és köszönjétek meg ennek az embernek, hogy a földre született. Mit írt? A szöveg az volt, amit Gábor dedikált a Freshnek. Magasra juss, de sose felejj. Magasra juss, de sose felejj, Gábor. És a Fresh följutott a csúcsra. Lettek valakik? Istenem, olyan bébik érkeznek, akiket nem írtunk fel a képzelőt. Jönnek, mennek, intézkednek, és bejutottak. Hát ez már olyan, mint egy Hugh Hefner féle pélémét válogatás, de gyerekek, mi lesz ezzel a momival? Szerintem, hát nem. Na. Esetleg, nem meg kell válaszolnom. Esetleg nyerhetsz egy henna tetkót valamelyik genitáliádra, ami a valóság testvér emblémáját ábrázolja logozva. De nem mosható. Ezt rajzolok magamra is. Jó, akkor rajzolt föl inkább. Rajzolt fel a V és a körülbelül minimum 15 cm hosszúságú testvér szólt. Estvér. Testvér. Menjünk lejjebb. Menjünk lejjebb. Menjünk lejjebb. Nem baj, a kiskál CD. Ne hülyeskedjél, mert ennél, most volt egy hallgató, azt mondta, ennél már nincs lejjebb. Tiltsanak be minket. Az van, hogy én arra gondoltam, hogy azzal járna ez, hogy el kéne menjek egy CD-boltba megvenni egy ilyen CD-t. Közben nem, mi meló, mi benzin. Igen, nekem meg nekem ez sokban van így. Hát jó, de az nem ugyanaz, neked ez már megvan. Te figyelj, mit szólnál egy éves estefem előfizetéshez, így barter alapként? Mondjuk szerdán 8-szor évfélig. Ja, így tök ingyen lenne neked, tényleg így per barátim alapon. Na? Akkor kezdjük ott, kell nektek a CD? Kell a francnak? Nem, igazából nem. Nem kell. Hát, figyelj, megvan az a Cosmopolitan, amiben a csajok fürdőruhában vannak a 2001-es divat szerint. Hogyne volna. Mi az a Cosmopolitan? Egy újság. A világ egyik legjobb női lapja, ne hülyéskedj már. Köszönjük szépen a IMG támogatását. Nem, volt egy ilyen product van ilyen Fresh Fan Club, na? Sanoma? Persze. Köszönjük a Sanoma támogatását! Na, mindegy, nem érdekes. Parancsolsz? Múlt adásban mi történt? Volt a Fresh, mert nem voltam itt. Én sem. Ja, jó. Ment Fresh? De figyelj, hét. Nem volt Fresh. Bab, ment Fresh? Nem volt Fresh. Akkor nem kell a CD. Nem. Hát miért van Babnak? Fresh-e? Nem, hát hogy nem megy az adásmenetben, nem. Baby Sisters van, azt be is játszunk egy picit belőle. Figyelj, nem, azért akarok én ettől szabadulni. Rád gondolok, állok egy máputnál, lám kínálok, Budapest körben áll. Budapest körben áll. De figyelj, hát nem azért akarok én ettől szabadulni, mert ez olyan jó, hogy van, csak van, mert kaptam azt, nekem. Hát ez az, hogy neked nem érték, na most nekem ki kéne pergetni 5 rongyot rohadt mobilért. Gyors értékelés, nagyon összetetten gondolkodsz a világ dolgairól, ezt a mondataidból tudjuk lemérni. Nagyon szépen köszönjük, hogy betelefonáltál, de most már jön a csajsáv, tudod, lekövetkeznünk Leopárd tangára. Ne haragudj. Szevasz. Egy kis ménk, gyerekek, jövünk vissza. Ez itt a Hitreménygyűlölet, Tomival, Lacival, Babbal, Csetmennel, és Misi Hült helyével, de két olyan nővel, akik tündérrel együtt felállhatnának a Miss Olympia dobogójára, Jamiroquai, és a Sunyi! Like I'm a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time, I'm having a ball. Just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me, yes, now. Yes, I'm having a good time. I don't want to stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars. On a collision course, I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to Christ. Hello, everybody. How y'all doing tonight? You know, Jesus, there have been so many wonderful songs written about us over the years. That's right, Santa, and we love each and every one of them. Like this one. Joy to the world, for I have come. Let earth receive me. Let every heart prepare me. And heaven and nature and see, heaven and nature and heaven and nature and sing, and heaven and nature and heaven and nature sing. You know, Jesus, that is a nice song, but I like this one. Up on the housetop, reindeer paws, out jumps good old me. Down near the chimney with lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, ho, ho, who wouldn't go? Ho, ho, ho, who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with good old me. You get away. Go away. Get away. Where away? Away in the manger, no crib for my bed. That's where cute little old me, he laid down my sweet head. The stars.